أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله رب العزة تا دنیا دخب المعرفت تبارا یو دلیل پیدا کرے چه دی دنیا هر یو مثال او هر یو واقعی او حادثه هغه د الله رب العزت معرفت او بیجنګلې یو ډېر بهتره ذریعہ ده وسیله ده چې یو په دنیا د کاروبارونو ته او د خلکو احوال او واقعات ته ګوري او دې کې لږ ته دې مقصد لپاره سوچ کړي چې دې کې د الله د قدرتونو او د الله د حکمتونو او د الله د وحدانیت سره خشته نو بالکل به معلومه کې چدی سرا اللہ رب العزت پا خدای توب باندے علم زیاد شو تو ترقی حاصل شو دوسی جسم را دروازی اللہ رب العزت پا دی عالم کی و پا دی دنیا کی پل تصرفات تھی کداغی تعلق د خیر سره او کدا شر سره کداغی تعلق د چا د صحت سره او د چا د مرض سره کداغی تعلق د چا د کامیابی سره او د چا د تباہی سره خو د دین خالی نه ده چې د الله رب العزت د معرفت او د پیژندګلې یو سبق به حاصلی در دنیا مثالی چکلی او بنده تا سرباس کئی او جگڑ کئی دیو دنیا پرس پا حق کی دیو مالدار او دیو امیر پا حق کی او داو غیبت کئی داو عیبون ذکر کئی او پس بدر دیوئی او تا داو پا جواب کیوئے چیزو اصر ریر نزدیما زیستان ریر خپی جنما زماو اصر دمر دمر کلو نشیوی دی او ته نه پیژنې زګه چې ته د لری نه خبرې کوي کنه څنګه چې دیو بند پیژن غلی اپ دې سره حقيقي چې ستاو سره وخت تیر شي ستاو سره نزدېکت حاصل شي چې حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چبا بنده با پر روزگار پیجنی اسی نشی پیجن چی روزگار دی و سروشی نتا تبا داغا خسلی توبا نخسلی توبا داغا انسانیتا داغا سخاوتا داغا بخل داغا هر سباد چی وقت دی و سرتیر شکن دقا سی حال دا اللہ رب العزت دی یو بندوی چیرا زبې څنګه پیژنم زبې الله رب العزت سره داغه قدرتونو داغه حکمتونو داغه وحدانیتو دا کیده څنګه نو وسوي چې سورو سره نږدې کېږم دور به ستای زم زیاتی چ صورت داغه په عبادت کې مصروف دی داغه په ذکر کې مصروف دی هر وخت تا تصور الله رب العزت سره یې نظمره په وخت په وخت باندې استاد هغه سره معرفت زیاتیږي استاد علم زیاتیږي نو دې سره انسان کنټرول شي چې کوم بندا هغه سره دا فکر نه دی دا هم ور سره نه دی او دا تصور صرف د دنیایي دا غنه الله رب العزت ډیر بیا ته یې کړه هغه نشي پیژندل کته ته ډیر نصیحت کوي او واعظ کوي او ډیر یې پوکه او ډیر ترغیب ولور کوي فاغا نشی پی جندے اغیلم نشی راستے پا اللہ با زکر دا اغا دا سوچ نشتا دا اغا فکر نشتا دے دا مطلبی دا پی جنگلے و دا نپی جنگلے دا کمو بندیانو امامنانو چلار ابو العزت سرا سن سرا بیتئی او سن سو تعلق ور سرئی او همیشه د پاره دا سودای او د شوقی چما د الله رب العزت په حق ډیر معلومات حاصل کړي دا یو ډیر آسان طریقه ده الله سره د نزدېکټ وګورئ چې دا سوچ او فکر داغو د قران په ذریعه شي نو دا ډیر آسان شي دا الله یو آسان او لندلار د خپل معرفت لپاره مونږ ترا لګیږي دا او ځکه دې قران ته پڑیر نمونو کی یونم یخد سرات مستقیم یوانا آزا سراتی مستقیما فتبعوه اللہ رب العزت ہوئی چی خلق ہو دا قرآن نا دے دا علار دا چی ما ترار سید لے سیدھا چی بدی رازی نو گڑ وڈ بنشی رک بنشی چی بدی رازی ما ترار سید قلو یا ذا صراط علی مستقیم دا قرآن و دا اخلاص اللہ وی دا لار پا مارا غلی دا بالکل سی دا لار دا دا دین ایو بل پلکی گئے ما زمان مندل با تڑی رسان شی زمان معلومل با تڑی رسان شی دا بغډیر آسان طریقه واچ دی او بند تعلق د قران سره دی دي سره شوقي محبتي او دا سره ډیر زیات چې زبدا تکومه زبدا تکومه او دا وایم نو دا بند تا دلته معلومول ډیر آسان شي او ډیر نزدېکت حاصل شي الله رب العزت دے انسان دے عادتونو تا دے خویونو تا دے عملونو تا گوری ار بس تا دا شان دے خان چکل یومن هو بی شان هر رضوی اللہ رب العزت پیو شان کے دے پیو تصرف کے دے پیو انتظام کے دے اغنور سندی خدا دے چیدو بندیانو چک اپ کئی داد اللہ دیر لوی شان دے د بندیانو معلومات کوي د بنده هر څه ته ګوري چې د ناسته ولاړه څنګه ده د خبرې ترې څنګه دي د خپل رونو د نور مسلمانانو سره تعلق او پلوالی او دوستي او څنګه د محبت کی ته ګوري دغه سي په دکي ز خلکو سره هم درديشتا خير خواهشتا کنه بالکل ز دینه کنګال د الله رب العزت شان چې قران ویفا هغه ته معلوم دي خپل زه ویل دي کنه چې د انسان حال تا ګورم د هر څه تا ګورم او د په هر څه کې د دوه د بل فرق دی یو شان تنري ډیر فرق نبات څنګه د اخلاق او د عادت او د ناشته ولاړی د دوه خلق سره گفتگو تګراتګي نو اقص اللہ رب العزت دا بحق کی فیصلہ کی نایاتونا دا قرآن کریم کلا چی اسی دغا سی وائی او گوری وطنو دیر مشکل وی ستاو پی ذہن کار نکی سور زور لگے نو کوئی گیا پی نچے دے سمت لگ دے نو کنچے آتا تا دی دنیا دے باپ تیراو باسے ہو تا دی دا احوال سرو گو رہے ہو پا دی کی سوچو بھی کرو کی نو آخبر اب آسان ہے اب دیر آسان ہے یو صحابی دی مشهور دیر مشهور حکیم ابن حزام حکیم ابن حزام یو عمر دیر دو سو کالا او بل دی پخوان تجارتیو او دم اکی لیکن شام تا و روم تا با قابلو سرتو اکثر وداو چې په خپل وېسنو وبل بوته وی چې بس مال زما دی او چلاوي ته تبا کې راولانو صبح ستابو می زما بو حکیم ابن حزام او چې کله ایمان راوړو نبی له سلام ته وی چې ما په دې جاهلیت کې هم ډېر حکارو نکړي چه اللہ و مال داغیس عجر را کئی کنا سکارو نمی کڑی دی یو خمی دخپل ولی حق ادا کرده دی پلوان نی چری ندی خپا کڑی اغیس را می چری سختی و دانه دا کڑی دیر دیر خیال ساتل دی سر را کتا خود دین ننم خبرم دیم ادا چی دم علمہ میں دیر خدمت کرے دے آگا وقت چاہیلیت کی گئے بل ادا چی دا الله فضل سو کاروباری سړی چینو دا واجب ډکه همیشه ده پاره نو کو سوک به یتیم او مسکین بو فقیر بو سوالګره بو نو هغه باندې محروم کړي دا سمنه دې پرې کې څور زما واس کېد کنا دا سنور یاد کړل نبی علیہ السلام ورته یو خبر او کړدا خبر وکړه دومره ډونګه و چې پاوی باندې وداوسه مولا نن نه پویدل دا ټیم پاس کوون کی هغه ته وی چې اسلمتا بما اسلفتا اسلمتا بما اسلفتا تا چې اسلام قبول کو نو دا باغ عملونو سره چې تا په جاهلیت کې کړیو نو زاوی چې دا سه حدیث راشي نو هر چا له پکې اجازه دي چې زه ته پکې سو وایس ستا ذهن پی سنگا کار کئی ددی حدیث پا حق کستا سو پیسل را توم پا کی ہوایا توم پا کی ہوایا بچا پا گداوی لی خوا چی بی ما اسلب تسمانا دا چتا اسلام قبول کو اسلام ترالی نو اغا کارو نبا کئی چتا بجاہلیت کے کول ذکا په اسلام کې هم صله رحمی شتا په اسلام کې هم د میلمه خدمت دا ډېر لوی عمل دی په اسلام کې هم د عاجزانو او غریبانو او مسکینانو او کمزورو خلکو سره معاونت او امداد شتا دا ډېر اوچت عمل دی مجھے داتا سنگ پاغا وقت کے کون اس بیم کئی داو پری دینا گو رہے داو پری دینا داو پہ اسلام کیوں کئی خوا نزبازو علماء و ذہن دیتا تلی دی چی دے مطلب دی او چی دا دین ام لکوٹی زیادو پہ علم کے اوپا معرفت کی راغی داوی لی چی اسلم تا بما اسلف تا تا چی دا اسلام قبول کو نو دا دی سبب دکا با چی راضی پا عربی کن سبب دا پار راضی بما اسلف ستا دا اسلام دا قبل اولو دا پار سبب ستا اعمال شو چی پا جاہلیت کی بتا دا سکولو نغی پوجبان دے اللہ رب العزت تا تا اسلام نصیب کو دا مطلب دا قصد ہر انسان حال لکھا چا اللہ رب العزت بگوری چیز دی انسان اخلاق و عادات و خیون او کارون او معاملات دا خوٹیر زبردست لکھا ورد کی خلق سرا خیر پاییم دیر ادا ارچا سرا امدردی و خیر پاییو تعاونو کنا او دا خوڑی روچت عمل بیر زکا چکلا اللہ رب العزت فتح اوکڑا ہے مکم عظم فتح شوا باتم کل لحجرت باندی او کافران الله مغلوب کلو کمزوری کلو چا پناوا غستا او سو کو تختی دو چا اسلام قبول کو او مسلمانان را لها دیر پک اکثریت سر را لما کیتا او لاری کسی ڈکی کڑی خامخا انسانانو کې رنگ یې ګور یو شان خو بالکل نه کنا دا چا په زړه کې راغلی وو چې نن به مونږه قضا را ګرځو، نن به مونږ د دې کافرانو نه د څو کلونو بدلا اخلو. هغه دیار لس کاله خو مکه کې وو پیغمبر کنه چې دې ظلمونه کولو، او بیا اته کاله مدینه کې دا سوره وخت دومره زمانه وی دی مونږ سره ظلمونه کړی دي، زمونږ نه خلق قتل کړی دي، مونږه راشړلې یو ای کسې کې نه راوې کړی، نن به مونږ دا ټول بدلا اخلو د دینه. ولغي ولا دور د اسلام د اصول نه نو خبر نه ني مسلمانان شيو کړي. اللہ رب العزت آیات نازل کا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے خلقو خود نلم سیتا سلرا اگا دشمنی دے قوم، دشمنی پسوا چه تاسو ای دا اللہ دا کور نبن کریے، تاسو ای دا حرم نبن کریے، تاسو عمرې لنه را پریخیم تداری پوجا ستاسو عزیز دشمنی وانو ناسر نچه آغا دشمنه تاو گوره نن او روچت شه انتا عتدو و قدی باندی زیاده او کم نن و تعاونو علی البر و التقوى و تعاونو علی البر و التقوى دی سر مدتو که پنی کہہ کے او پتقوا کی اولٹا کار بکوئے تاسو اے چم بطن بدل اخلوم بذی سروکورم بذی نا و تعاون درور ولے کارور سروکے تخپل ولے کارور سروکے رور سر خلق سو معامل کی چو دشمن پیراشی نو دیو تاونی سی دلا سخکونا چشا ویلا با نکے نا رور والے کار دید آغا مخی تشی وی اول با پما گزار کئے نظم آرور دے رور والی دیتا وی کنخا نلہ رب العزت وی چکار سم رہتا سر ظلم نکڑی دی کنا خوچ کل تاسو لاللہ غلب در کلان تاسو لاللہ داغی یو اشتو کالو دو اشتو کالو دا صبر نتیجہ نن روخہ تا او کنا صبر نتیجہ خوی خو صبر بکے کنا تبی صبر ہے نا دا صبر من اسرائیل سلویخ کالا صبر رکو ناللہ فرعون غرق کو زبی وسمد دشمن میں دلتا باقا فاتو نا دیر گران کار صبر بسو کئی خلق وصلی تلاس کئی او چغی وئی آغی نکی گا نخا حکم دائی دا قرآن کی صبر بکی صبر اللہ رب العزت ویچ و تعاونو علی البر و التقوان دی کافرانو سرنن ادری گئے اگپ اگبان دے او کدی ته څوک سوی نو ته وای چې نه دا زمونږ رونه دي، مونږ یو عربی یو قریشی یو خلقی دا خو دې جزان نه کوی د جهالت توجنه چې سکړی دي نو هغه بکړی خو لیکن مونږ بدی ته ضرور ولې په نظر سره ګورو ها او کچره مونږ دې سره نن د عام د دنیا د خلقو په شانتی کار کو د جاهلانو چبراوی نیسے او چلی و تا تیری کے بیاد مونگو دی پرخ سوشو دی کافران سنگشو مون مسلمانان سنگشو دی گنانگار سنگشو مونگ نیکان سنگشو داو پرخ رانا دے تولیو خلق شو بات مزاق ان اسلام کو فرق واړی چې د مسلمان به جدا شانی او د غیر مسلمان به جدا شان. نو د دې دغه شان چې ارسي کړی دي ارسي کړی دي بس هغه الله ته معلوم دي. موږ نقصان نه کړی او د الله نقصان دغه د دین نقصان کړی دغه سره دښمنی کړی دغه قران نه نه منلې دغه پیغمبر یې نه منلې خدا خوول دغه دښمنان نہ موږ ته چې اسلام سوي نو هغه وکړو موږ ته اسلام دا وی چې وتعاون علی البر والتقوا دې سره نن تعاون وکې دې سره نن ورولیس کار وکې دې سره نن خیر خوایي او همدردی وکې نو دا به سبب جوړ شي د دې لپاره چې اسلام به قبول کیم. شرم خدا سي دین نو لیدلې مون خود دینونو لیدلیو پا دنیا کی یهودیتا و نصرانیتا و مجوسیتا و دا دینونا او غا خلقم لیدلیو دا روم و دا شام و دا فارس و دا عراق و همون خدا سے خلق نو لیدلیو سمرا مسلمانان شو اغید و صحابه کرام و دا دیک کارنا دا عبرت حاصل کر چو ہو دا فاغا خلق دے د دې ولیدا اخلاق بدل شو د دې ولیدا طبيعتونه بدل شو د دې ولیدا عملونه بدل شو د دې اسلام بدل کړو نو بس حل البر والتقوا غریبوم راشي مان براوړي غریبوم راشي عمل بوکیم چې د اسلام سره عمل نه یاوک ولا تعاونوا على الاسم والعدوان دا څه مکوې کتا سره سره سختی شروع کې چني څه یې هغه وی چیرې د هم له کو پر خو هغه کې هم سره چادان روانو کړی کدا دی چې هغه بیا خپل کو پر تمنډ کی چې مونږ چر اسلام نه قبل مونږ ذات چرې کې د یو مسلمان یو بنده سره هم دردی او خیر پای نشتا نہ حکم د ایمان او د اسلام دغه راځي چې الله رب العزت وي چې نه نه نه بغضونه حسدونه پرې ده هغه بنیته او غلطه پښتوګان او حسدونه پرې ده چې اسلام د تسوی نه هغه کوي نو بچر تډیر کم خلق په بدبخت پاتې شوی او په ګهرنګ او په کې او نور ټول ایمان راو ټول ایمان تر دې چې مکه فتح شو نو یا دروازه پاسو یا درې ورځې پاسو کنه حنین تطلو ولي عجیب کار دا زه غرونو خلق زه غرونو او خډیر زورور خلقي نغي په دې مکی والو خپشو چرداه ډیر بدو شو زمونگا و تذیخ و یوبل سرا دنیای لین دین و تعلقات و کاروبارون و مکہ و یو خار دیکن خان مزا خو اوز پا مونگ باندی دا پرز دی چی مونگ با دیخ پلورون و تپوس کون ناغی دیر لوی تیاره او کون دیر لوی تیاره او خو بس ار کار که دا اللہ خیری کن او راواته وی زو دي مسلمانانو باندې حمله کو چې دا مکه بیا وا ورته نبی له سلام ته چاو چې حنین او تاسو دا خلق را روان دي ډیر په زور کېو اوس نه پته نه چې دا داږي کومه کلتوبه کو خيارتیا وا چې سو خان سګړي بيزي وي اسم وزنانا او ماشومان ټول ځان سره روان کړو تور نه پوهېږي چې جنگ به دی کوي موږ وایو چې هر کار کې خیر کنا دې کې د الله حکمت کنا نبی علیہ السلام یې دای چې ورزور پسې غیله تکلیف نور کو نو سې دې پورې چې روان شو نو سوار له زره کسان دور چرې پیغمبر سره نو جمع شوې بدر کې درې سو سره پاسا او په احد کې وسو ادا سي دور سوار لزر اخو دیر شید کنه خواه نو داو چه داو چه پدا قرض بانده بگی دوم را خلق مسلمانان شکا او داسیم پکیو چې نبی علیہ السلام اعلان کړو چې پلانې ابن خطلو سی خزیا ذکر وی او سد نارینا وی کدی چا د بیت الله سره د حجر اسود سره او د غلاف سره مونته نو کرش یې کې ناغیل تا که کرش کردن و لیغی تا معلوم ہو جی دی که خیر نشتا تو پاس ویدی انسان داتی کنه خواه چاکه که بلکل خیر نه تغال دی منتاز تاوی چه نه اللہ گوری بندتا همون گوی دا بغیر دا دنیا دی مثالون نا و دا قرآن پایاتون پورا نپویگی خواه یو دو مرګریو زمونږ د کلینا او سعودي ته تلیو او دوالو ډریوریز د کوله نو یو خچیو کال هغه کو نو لیسنس ولا ورکو هغه بل سلور کال تیر کړو پتم وو چې س کال برال لیسنس را کیو بل کال برال لیسنس را کی سلور کال تیر کړو لیسن سی ورنکنو واپس راگ کلی تا دا ولی دا خدا غی گناہ نو دا کپنے گناہ خنو اگر یو چی گاڑی تکی ناس تا غی و توقات نوی بس ددنا بیغام شیخ او اگر بل چی اگر تبیوی چی گاڑی گولی تکنو اگر با کچی تکو چی بے پدی غاڑا دن اگر پدی غاڑا تو نو په سلور کال کې ولې لیسنس ورنکړو دا مثال ده چلار بولې عزت ګوري کنه د بندا اخلاق او ته د بندا اعمال او ته او د بندا پورا کردار ته ګوري کنه چې دا وا اخلاق او دا وا اعمال او دا وا عادت داسي چې دا الله په نس باندې بهتري دا خوخي نو لا اسمع ځان سره را نږدې کینو لیسن سولور اجه دغه سی لکه دغه د بیت الله کې چې وایلو دغه دا کارو چې ری په کې څو شاعرانو نو پیغمبر پسې پیدا پدې ردی په شعرونو کې او پسې کې خزه پکې هم واسړي نو بس پیغمبر ته حکم راغی چې د دین سره جوړیږي کانم خوشبم مسنده نبی بازه که قتل کن نو دا آیاتو دا صورت انفال چریر مشکل آیات تیو تروس پوری سوک دادی بمطلبو نپوئی گی الا ما شاء اللہ چلانا بلعزت وی ولو علم اللہ فیهم خیرن کچره الله پوی دې چې په دې خلقو خیر شته په دې کې قابلیت شته په دې کې صلاحیت شته لا اسمعهم دې لبه قران په جوړونو کې او اچولې او رڼا به ولا اچولې وا اسلام به ولا په جوړ کې اچولې او د اسلام ټول عادتونه خوونه به په کې پیدا کړی او کچره الله ته پته وي چې دې کې خیر شته دا دې کې خلق وی چې ولې الله ته پته نشته دې کې خیر الله ته ورسره معلوم ته خدای بنده الله ته ورسره معلوم دي خو بنده ته ګوري کنه دا بنده خو ګټه نه ده دا بنده خو ونه نه ده دا بنده خو ساروی نه دي جانور نه دي دا خو ډېر د کمال یو مخلوق دی چې الله پیدا کړی چې دا کمال دی نو الله ګوري چې دې څنګه روان دی او دې څنګه خبرې کوي او دې څنګه ناشتو ډاړه کوي ا دې څنګه دې ته ګوري ها نو چې دا هغه اخلاق او عادت او خویونه ارسي فخشي نو لا اسمعهم دې څنګه سولور او چې بازه بند ته ګوري کنه چې خدای پاک ته نو غواړو د خیر کار کاوندیان څنګه څنګه دی پهلوان څنګه څنګه دی خپل څنګه څنګه دی پردي څنګه څنګه دی پریشان دی توبه توبه یاره دغه نسنه جوړي نو لتولوا وهم معرضون ف نو دا غلې کې بچاوي چیر کار سی خو خدای دې وته هدایت کی پرې دا اخلاق دې خرابې دا عمل دې خرابې دا عادتونه دې خرابې دا ارس دې خرابې خو خیر دې خدای دې الله رب عزت وي چې ولو اسمعهم لتولوا معرضون د دې خدای سي مثال چې شیخ سادی سي وي چې تربيتنا اهل را چون ګرد ګان بر ګمبدس نا اهل خلق لرا نا قابل خلق لرا تربيت کول داسې دي لکه چې ګمبد تکانې ولې چې دې وټی کاو شي ګمبد ته اوستا په دې سر را دي د دې وداسي مثال نا اهل لرا تربیت کول چون ګرد ګان بر ګمبد استفاده ابي از خو دې قصه ذکر کړو چې هغه کور کې بيزا ساتلې و ډېر فمینا باندې په محبت نو چرته د شرم اخ بچي او مونته نو غیر واست کورته چې دې چې ما سره لوي شي او زه تربيت وکمان دې بشر مخ نه ای دې وداسي لکه زماده بيچي دا بچي چې دې دا چيله د قسم دې وداسي دا تربيت کو کو ډیر واخب و اچ هغه داسې غټ شو کنه او دا چې تبار تلی و ډاکټر ما کړل اچ را له کوټه نو بي زه دقه سره اول پرتاو دال نه پا د شرمخان خوش هغه لا پیدا کړی دغه سيدي نو تولا طبیعت بدلے تولا خوی بدلے نا چلین بدل نکی کا نا نبول بے سوک بدل کی نا غبیا پا اخپل جبا کی اولاروا او جرلی او اغی شرم اختیوی وی قتلت شویحتی و فجعت قلبی زما بی زدی ملکڑا زما زردی درد من کم و انت لشات نائی بن الربیبوم او ته خود دی بیزی پا پایولوی شوی نو دور دی دی تا مور دی نوا تا خود دی پا پایولوی شوی دا دی ولی دا سنارو آو پرخان دا مثال دکر که چی گورا شرم اخصر اخواری مکوا آقیبت گرگ زاده گرگ شود چه دا شرم اخ نپیدایی دا اغا نا شرم اخ جوڑیگی داغه بيزا او چيلې نه جوړي کي خا دا حال دي دا مطلب د آیات چې الله رب العزت بنده ته ګوري داغه هر څه ته ګوري نو چې داغه اخلاق او عادت او کارونه داسي دا قلمندو او دو خيارو نو له ځان تر نزدیک او خپل بنده ته جوړ کي خپل ولي ته نه جوړ کي چې دا زما دوست دي توفیق ولور کی ډیر عملونو تمنځونو د حجونو د زکاتونو د خیراتونو د روجو د تراوو هاو دا توفیق ولور کی او تراوو داغه نه قضا شي او خلک به ډوسه غنی نه بيداسه د خرڅي هغه باندې خپل فضل لې تدې تم ګورا او چې کله باندې داسي چې باغ کې یو خو یې سم نه یو اللہ ایلر کدا گمبت تے تدر نصر نجوڑی گی خواہ دا مطلب دا آیا تو نزک آگے صحابی تا نبی علیہ السلام ویچے اسلم تا بما اسلف تا چونکہ تا پا جاہلیت کدا سکارو نکول چی اغدا اللہ خوخو رضا غی پو جیتا علیہ السلام قبول کا نور سوار ہے جواب دا وخا دیو تاو نبی چیرگنی دا غیب تالا اللہ عجر و سواب در کئی نا کافر کار سمر عمل کئی خوغل اصلا سواب و عجر نور کئی نو دا غیب سواب شکنا چی اغاول اللہ سبب دے اسلامو گردو دا غیب نبل سواب شدیں آخر دعوانا